Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scoasă dar, scoasă ai vire de oameni, totdeauna acum și fărâna și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, de Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Gricherie, mărturisitorul ale Sfinților, mucenici, Auxențiu, Evstratie, Evgenie, Mardare și Orest, a cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților drept să Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și medale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă se apropie nașterea Domnului, Sfinții Părinți au așezat astăzi această frumoasă Evanghelie în care ne găsim cu toții. O voi parcurge în foarte scurte cuvinte ca să ne rămână timp să intrăm în chintesența ei, în acea frumoasă tâlcuire și să vedeți cât nectar, câtă odihnă putem să găsim și totodată lumină din care noi putem să ne sorbim mântuirea. În Sfânta Scriptură Dumnezeu a grăit de multe ori în fel și fel de chipuri, după loc și după om și după situație. Atunci când avea ca să se arate în mânia sa, cum pedepsește, se numește ca un pardos, ca un râs, ca un urs, care jefuiește, dar jefuiește cu dreptate, adică se arată în mânia sa cum bate pe om cu milă. Alte ori se arată ca un Dumnezeu cum și era, ca omul să înțeleagă că cel ce va veni, cel ce a venit și este pe pământ, el este Mesia, el este ziditorul cerului și al pământului și acesta împlinește toate scripturile. În cele mai multe cazuri, Dumnezeu vorbește ca de la om la om, în nuditatea graiului se coboară până la treapta lui de om și acolo dialoghează mântuirea. De data aceasta vedem cum spune evanghelistul Luca că un om bogat a făcut cină mare fiului său și a chemat pe mulți și nu au venit și apoi a trimis sluga sa să-i adune pe cei chemați și s-au lepădat. Unul a spus că am țarină și nu pot să vin. Altul 5 perechi de boi mi-am luat, nu pot să vin și altul femeie, rogu-te să mă ierți. Ofensat, acel împărat, acel om bogat, a trimis lucile la drumurile și răspântiile cetății. Și adunându-i pe toți care i-a găsit acolo, încă mai era loc. Și atunci iarăși trimite slugile spunând: mergeți în toate cărările și la garduri și adunați pe toți. Și așa s-a făcut că s-a umplut masa la cina acelui om. Știm că cina se servește întotdeauna spre seară, când se termină ziua. Și fiindcă aceasta era mare cina, nu înțelegem altceva decât masa aceea duhovnicească care avea să o lase Dumnezeu prin venirea Fiului Său în trup. Și nu a venit Mântuitorul în trup din Fecioara Maria până când s-a împlinit Scriptura, până când toți prorocii și-au împlinit ceea ce au prorocit. Cu alte cuvinte, timpurile prorociilor s-au apropiat de sfârșit și toți prorocii, cum l-au arătat pe Mântuitorul, insuflați de Duhul Sfânt, iată că acum aveau să se bucure de ceea ce au spus. Cei care erau mulți chemați și nu au venit, prin aceasta arată Dumnezeu că a chemat toată lumea la mântuire. Dar lumea nu a vrut să vină și mai ales prin cuvântul acesta arată pe cei dinaintea croirii poporului mesianic, din timpul lui Noe, care aveau cunoștință de Dumnezeu, dar s-au lepădat închinându-se la alți Dumnezei, la idoli. Venind Mântuitorul pe pământ, aici arată Evanghelistul că omul care a făcut cina a trimis pe sluga și nu slugile. Sluga sa nu este altcineva decât venirea Fiului lui Dumnezeu din veac, pus sub vreme, întrupat din Fecioara Maria. Că toată lumea s-a adunat în jurul Mântuitorului, el fiind punctul culminant, axa timpului, până la Mântuitorul și de la Mântuitorul, socotindu-se ca o origine a lumii Mântuitorul, venirea lui pe pământ. Și când i-au chemat pe cei care erau îndreptățiți să vină la cină, s-au lepădat. Trei motive arată Evanghelistul de lepădare. Unul și-a luat țarină, unul cinci perechi de boi și unul femeie. Prin aceasta prinde Evanghelistul, insuflat de Duhul Sfânt, lepădarea tuturor oamenilor care au fost până la noi, sunt cu noi și vor fi de acum încolo. În trei categorii îi așează Evanghelistul. Cei care s-au lepădat că aveau țarină, îi arată pe filozofii lumii plini de carte, dar carte străină lui Dumnezeu. Și aceia nu au vrut să vină la cină, adică datorită filozofiei păgâne sau chiar a filozofiilor de astăzi care nu concordă cu filozofia dogmatică a Sfinților Părinți. Sunt oamenii care și-au luat țarină și rămân străini de întruparea lui Dumnezeu. Așa să înțelegem pe rabin, cărturar, farisei care știau multă filozofie scripturistică, dar când au venit, au fost chemați la cină, adică să recunoască că acesta este Mesia mult povestit în Scripturi, ei s-au lepădat zicând că nu este El și pe altul așteptăm. Și a arătat prorocul David în Sfintele lui scrie, mustrându-i pe aceștia, și-ai socotit fără de lege că voi fi ție asemenea. mustrate voi și voi pune păcatele tale în fața ta. Deci când a venit Mântuitorul ca om, deci a fost asemenea nouă și asemenea celor care știau cine este Hristos, au socotit că este fără de lege, când se numea în Ierusalim, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Fiul omului, eu sunt cel spus de toți prorocii. Și l-au renegat și nu numai că nu l-au recunoscut, l-au bătut, l-au umilit și l-au răstignit, crezând că au scăpat de el. Cel care și-a luat 5 perechi de boi, îi așează în această categorie pe toți oamenii care, datorită intereselor carnale, bogăție, mărire și această cursă a alergării pe un scaun cât mai înalt, își neglijează sufletul și 24 din 24 de ore numai la aceasta se gândește. Și nici de cum să se oprească măcar o clipă în halta vieții lui să se gândească la întruparea Mântuitorului, adică la cina omului împărat care a făcut-o, această masă fiului său. După cum bine vedem că omul își împleticește și împiedică pașii în zilele de astăzi, mai ales gonind besmeteci fără nicio noimă după cele carnale și efemere, renegându-și pe Dumnezeul lor și implicit sufletul lor. Iar cel care și-a luat femeie îi simbolizează pe toți oamenii care își pierd timpul prin paturi nupțiale în aceste dulcețuri carnale, de unde iarăși izvorăște această putoare, moartea. Iubiți credincioși, când spune mergeți la drumuri și la răspântii în cetate, îi arată pe oamenii care erau din poporul iudaic și erau chemați de a recunoaște pe Mântuitorul. Cei care frecventați biserica și implicit sunteți atenți la pildele bisericii, vedeți cum căpeteniile sinagogii le pădau și o renegau pe Mântuitorul, iar poporul îl stima. Poporul își exprima acea bucurie, lăudându-L pe Dumnezeu, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Aduceți-vă aminte când uitau de foame și de sete și de oboseală și mergeau după Mântuitorul ascultându-i cuvintele. Aceasta nu se putea să se facă decât ca un răspuns al interiorului lui, a poporului, sentimentul de prețuire pentru Mântuitorul. Deci, aceștia care erau chemați din drumuri și din răspântiile cetății erau iudeii care deja au luat cunoștință de venirea Mântuitorului și au și crezut în El. Iar cei care erau de la cărările și de la gardurile lumii nu sunt alții decât cei care s-au întors după propovăduirea Sfinților Apostoli. Că ei prin sorțul care le-a căzut din Ierusalim, mergând în toată lumea, au străbătut pe aceste cărări duhovnicești toate meridianele lumii și propovădind cuvântul împărăției lui Dumnezeu s-au întors cu toții. Acei de la garduri arată pe oamenii care s-au izbit de peretele legii și au căzut acolo, dar nu erau morți. Adică erau tăvăliți în toate păcatele. Și iată că i-a dus și pe aceștia și au umplut în felul acesta masa, cina Fiului Său. orbi, șchiopi, betegi, nu sunt decât păgubirile care se fac în trupul și sufletul omului de către săvârșirea păcatelor. Că după cum de multe ori am spus, Dumnezeu, iubiți credincioși, ne-a croit în cea mai frumoasă castitate și inocență. Mintea, după ce începe să cunoască binele și răul, își ia trupul la plimbare și se tăvălește în toată mocirla păcatului. Și în felul acesta, fiecare păcat, după cum îl atinge, îi și prihănește mădularul. Ori ochiul, adică nu mai vede cele duhovnicești datorită profunzimii păcatului care l-a închingat. Îl face șchiopolog, adică nu mai poate să meargă drept un om calculat, ci abia stârie picioarele spre fapta bună. Și beteag înseamnă că e slăbănogit din toate mădularele, ultima cârpă, dar nu mort. Iată că Dumnezeu nu se scârbește de nimeni. Iubiți credincioși, gândiți-vă dumneavoastră și fiecare din noi să ne substituim acestui om, să coborâm lângă noi și să înțelegem mai bine această pildă la noi acasă, în sufletul nostru. Presupuneți că din puținul tău sau din multul tău, cu mare dragoste ai făcut o masă și ai chemat pe prietenii tăi și ei te-au refuzat. Câtă ofensă, cât zbucium, câtă durere îți face. Și atunci, ca bucatele să nu se arunce, încep să-i chem pe fiecare. Cum îi găsești? Numai vino. Cum era inima acelui om bogat când cei care au fost invitați de mare vază l-au refuzat? Se gândea cu milă la aceștia șchiopi, ologi, betegi și în fel și fel de chip de schilodiri și poate mintea îi se ducea la ceilalți de nobil, de viță nobilă, cum l-au refuzat. Iată binețea și frumusețea în cugetare și în fapte a acestui om care nu este altul decât Dumnezeu. Nu i-a neodihnit pe aceștia care erau la masă și erau așa cum erau ei, jerpeliți, spunându-le, iată pe cine am invitat și n-au vrut să vină. A zâmbit și a mâncat cu ei la masă. Iată absolutul curăției lui Dumnezeu, a iubirii sale, cum îl iubește pe om, așa cum este el, dar măcar întoarce-te. Tot în această Evanghelie spune un cuvânt evanghelistul, siliți-i pe toți ca să intri la masă. Bine știm că nimeni nu refuză când este invitat, mai ales la o masă nobilă. Oare este o contradicție al sili pe cel sărat și cu noblețea mesei? Nicicum! Această silire nu este altceva decât întoarcerea oamenilor din cărări păgâne datorită minunilor. Atunci, iubiți credincioși, când curgea mult sânge inocent datorită faptului că se mărturisea credința în Hristos, când împărații păgâni slujeau idolilor, găsim niște minuni cutremurătoare care ar trebui să ne mustre conștiințele noastre pentru vecie. Îmi aduc aminte de Sfânta Eularia, care împodobește Barcelona de astăzi, ea fiind locuitoră acelei cetăți. Când a venit ighemonul și a silit pe oameni ca să slujească idolilor, s-au adunat cu toți în piață. Dar ei știau că vine egemonul să-i convertească de la creștinismul cu care ei luase cunoștință și s-au și întors botezându-se și practicându-l la idolatrie. Închipuiți-vă o mulțime de oameni care așteptau cuvântul, intuiau ce vrea să spună egemonul. Această fetiță de 12-13 ani a ieșit din mulțimea asemenea lui David în mijlocul armatei să se lupte cu Goliat. Și în scurte cuvinte a declinat toată credința celor locuitori al Barcelonei, spunând așa: egemane, nu pierde timpul și nu ți rosi vorbele. Ce ai de făcut cu noi, fă acum și începe cu mine. Fiindcă noi nu ne vom întoarce de la creștinismul care l-am acceptat și acesta este Dumnezeu cel adevărat. Iubiți credincioși, o copilă pe câți oameni poate să rușineze. Atâta tiranie încât că a mutilat-o în fața acelora. Și aceia, datorită bărbăției din ei, când au văzut această copilă cu câtă demnitate suferă schingiuirile și moartea, au mers cu toții ca niște miei spre jertfă. Și atunci, făcându-se minune, mulți oameni s-au întors de la idolatrie la creștinism. Iată cu adevărat aici un om, așa cum l-a croit Dumnezeu, în splendoarea și frumusețea castității, a adus odorul lui Dumnezeu. Doamne, așa m-ai croit, același dinar și însutit îți aduc. Că după ea au mers atâția oameni și s-au încreștinat. Să parcurgem și să intrăm în altă casă, în alt loc și să vedem altă bogăție cu care ar trebui noi, înțelepți fiind în cuvântul lui Dumnezeu, să ne desfundăm mințile. Când mergeau sfinții de astăzi la mucenicie, Sfântul Strate a fost trăit, schingiit, legat prin satul lui natal, unde era și recunoscut pentru cinsta care avea în demnitatea statului. L-a văzut un oarecare de idolatru, cu numele Mardarie. Spune istoria că el își făcea o casă nouă. Și cum e omul la casa lui? Îl ajutau copiii și nevasta. Uitându-se de pe casă, cum sfinții mucenici mergeau la jertfă, adică să fie omorâți, el, necunoscând pe Dumnezeu cel adevărat, s-a coborât de pe casă și a spus: Doamna mea, dă-mi voie să mă duc și eu să mor pentru Hristos. Ceva cutremurător, iubiți credincioși. A fugit, s-a îmbrăcat, ea nu l-a oprit. Mergi și mărturisește și du-te în ceata sfinților să fii rugător și pentru mine, iar eu voi avea grijă de copii. A ieșit pe poartă și a alergat mult până a ajuns la Sfântul Evstratie. S-a apropiat de el și îi spune: Domnule, spune-mi și mie ce să fac să merg cu tine. Iar Sfântul Evstratie, simțindu-l că este arzător după Dumnezeu, spune așa: atât să spui acolo când vei fi întrebat, sunt creștin. Și într-adevăr, când a fost dus la mucenicie, în felul ăsta își declina identitatea. Cine ești? Sunt creștin. De unde ești? Sunt creștin. Să nu credeți că era un paranoic, era un om deștept, că era de mare vază în ținutul acela, acest cu numele Mardarie. Iubiți credincioși, iată un alt odor, un alt orb sau șchiop sau beta care s-a întors datorită propovăduirii la cină. Dacă aceștia au fost mucenici, găsim un beteag cum era Maria Magdalena sau Evdochia sau Maria Egipteanca, plină de păcate, tăvălită în toate mocirile păcatului. Era la gard, cu alte cuvinte, nu putea concepe să se întoarcă, să-și oprească păcatul și să se întoarcă la Hristos. Dar când a venit propovăduitorul lui Dumnezeu, s-a ridicat de acolo de lângă gard și 40 de ani s-a luptat cu animalul său, adică cu trupul, ca să stingă păcatul. Dragi credincioși, Sfântul proroc David undeva îl numește pe Dumnezeu cel ce pui zăpada ca lâna, cel ce presari negura ca cenușa. Nu-i mai zice nici Dumnezeu, nici împărat, cel. Deci iată o altă denumire a lui Dumnezeu, cel ce te vezi din faptele tale. Și în alt context spune cel ce ridici pe cel sărac de la pământ și pe cel mișel din gunoi. Cel ce faci cea stearpă ca să șează în casă. Ce cuvinte frumoase! Deci Dumnezeu este acela și singurul care poate să ridice pe omul sărac, adică sărac de cuvântul lui Dumnezeu, orb că nu mai vede lucrul lui Dumnezeu și nu-l conștientizează pe Dumnezeu, olog că nu se mai poate mișca spre cele duhovnicești. Acesta este care îl ridică de la pământ, îl îndreaptă din acea gârbovire, îi dă frumoasa poziție bipedă, îi așează mintea înapoi la locul unde a și fost așezată prin zidirea omului. Și apoi îl aduce în casa lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, câte cuvinte să mai spunem? Când pentru un om care își caută pașii vieții săi să fie cât mai drept, chiar dacă s-a păgubit cândva, nu-i trebuie multă hrană. Suntem precum Hananianca. Oare cine este drept să se bată cu pumnul în piept? El nu are nevoie de pocăință, de mărturisire și de întoarcere cât mai gravnică la cel ce l-a zidit. Dragi credincioși, dacă aceia de atunci, din perioadele egemonice, erau niște oameni atât de cruzi, că desfătarea lor era pâine și circ, iar în circ ce era? Sânge. Erau desfătați până la culme când vedeau cum mureau oamenii în arenă. Dacă toată ziua se dădeau crime în arenă, mai aveau nevoie de o bucată de pâine aruncată ca la un câine și erau desfătați pentru toată ziua. Și totuși se găseau oameni destoinici care mergeau cu fruntea sus și îl mărturisea pe Dumnezeu prin chinurile acelea. Câte minuni se făceau! Îmi aduc aminte de câțiva mucenici care, mergând la mucenicie, unul mai tânăr a început să se clatine, fiindu-i frică când vedea cum erau uciși mucenicii. Și să vă închipuiți că atunci era mare desfătare când se aduceau în arenă sau în piață mucenicii, se schimbiau. Și era în timpul acela și un măscărici care cânta ca să-i desfăteze mai mult pe oameni, el fiind idolatru. Iar acel tânăr, fiindu-i frică, s-a furișat lângă măscărici și i-a spus așa: am câțiva galbeni în buzunar, hai să facem un târg, fiindcă eu trebuie să merg acolo și să fiu omorât, să jertfesc idolilor. Nu vrei tu să iei hainele mele și tu să mi le dai pe ale tale? și eu îți dau ții patru galbeni. Măscăriciu s-a învoit, s-au schimbat imediat și când i-a venit rândul acelui tânăr să arunce tămâie în fața idolului, s-a dus măscăriciu. Că Egemonul cunoștea după haine. Dar iată lucrarea lui Dumnezeu, iubiți credincioși, tot în acest context în care noi sălășlim astăzi și spintecăm cuvântul lui Dumnezeu. Când a ajuns cu pumnul de tămâie în fața Egemonului, în fața idolului și să jertfească, i s-au luminat ochii duhovnicești și a spus: nu voi face aceasta, că eu mă numesc din momentul acesta creștin și dragi sunt idolii voștri. Și când s-a uitat Egemonul mai bine, l-a recunoscut că acesta este măscăriciul. Cum tu te-ai făcut creștin? M-am făcut creștin în momentul acesta. Tâlcul care a fost? Până și hainele acelui tânăr erau făcătoare de minuni. Numai faptul că le-a îmbrăcat, iată cum i-au luminat ochii duhovnicești și s-a făcut creștin în fața Egemonului. În momentul când l-a văzut pe acela, cu câtă demnitate mărturisea pe Dumnezeul care nu l-a cunoscut niciodată, așa s-a îmbărbătat și tânărul și în haine de clov s-a dus și s-a făcut sfânt. Cât de frumoase sunt lucrurile lui Dumnezeu! Uitându-mă la frățiile voastre și fiindcă ne cunoaștem de mult timp, îmi aduc aminte de fiecare din ce căreri veneați. Unii cu fel de fel de rezerve. Cine știe ce ziceați și dumneavoastră, în sinea dumneavoastră, dar sunt convins că mulți dintre dumneavoastră acum pricepeți frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și înțelegând-o, aș fi beat de fericire ca să și faceți cuvântul lui Dumnezeu și să ne mântuim. Să nu vă fie frică de timpurile care sunt acum. Aceia de atunci se desfătau cu sânge. Gândiți-vă fiii lor de astăzi cât de cruzi sunt și vor fi de acum încolo. Cât dar a dat Dumnezeu acelora de atunci și cum se mântuiau. Gândiți-vă cât dar va da Dumnezeu la sfârșitul veacului. Și vreau să vă pun în temă de un mare zbucium pentru cei care sapă la Biserica lui Dumnezeu. Nu știu încotro se va întoarce poporul sau popoarele. Crezând, și spun acest cuvânt și diavolului și slujitorilor lui, crezând că sunt cu gheara pe pradă, se înșală. Că poporul întotdeauna a exprimat glasul lui Dumnezeu și cu o zvâcnitură de leu, cât de întinat va fi în păcat când Dumnezeu strălucește lumina sa și se atinge cu aripa sa dumnezească de om, l-a răsturnat ca pe faraon și umple cerul de sfinți. Eu am o nădejde că așa se va întâmpla. Să nu vă fie frică, iubiți credincioși, numai un pic puneți piciorul în prag, în sufletele frăților voastre și nu rămâneți momiți de șăgălnicia cuvintelor de astăzi, dulceața aceea satanică, de rotunjimile trupurilor de astăzi care târie pe oameni în fel de fel de păcate. Și ca să mă credeți nu forțat, uitați-vă despărțirile cum se fac. Acesta este modelul societății. Copii fără tată și fără mamă plângând după unul sau după altul. Partaj în bogății de scrocii lumii. Lacrimă, durere, crimă, sânge. Propovăduindu-se dreptatea, drepturile omului. Lucruri aiurea. Vândute, gogoși umflate, doar cu aia. Credeți în Dumnezeu și dacă veți crede, Dumnezeu vă va lumina mintea și gustându-L veți vedea cât de bun este și dulce. Iubiți credincioși, probabil că am fost cuminți cumva în postul acesta, n-au prea simțit-o și a anunțat venirea, iarăși la o slujbă frumoasă duminica viitoare. Iar eu vă doresc tot ce-i mai scump și frumos pentru mântuire. Și să-i dăm lui Dumnezeu slavă și cinste în veci. Amin.